L'escola és tancada, hi ha llum al carrer. La senyora Pepa saluda el carter. Que tingui bon dia, avui és Nadal. No té una carteta, no té una postal. Li dono una carta del seu fill Pasqual, que des de Suïssa li diu bon Nadal. Estigui contenta, Jesús ha nascut per dur-nos la joia al món que ha vingut. L'escola és tancada, hi ha llum al carrer. La senyora Pepa saluda el carter. Que tingui bon dia, avui és Nadal. No té una carteta, no té una postal.